Hola, sóc el Jordi Tardà, esteu escoltant Borratxos de Música. Cal disfruteu, paraula estant. Hola de nou, benvinguts al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des d'on... Des de dintre, perquè està fet exclusivament per músics. Hola de nou, tinc aquí amb mi avui un col·laborador molt estimat a la casa, un home que repeteix, l'Òscar Reyoso, baixista, músic. Si no, no podria estar aquí, ja ho sabeu, aquí només venen músics a parlar-vos. Què tal, Òscar? Hola, què tal, com estàs? Salva. Molt bé, encantat d'estar amb tu. Avui no tenim el Rubén, que s'ha fet un descans, eh? Ja saps que de tant en quant ho fa això, i llavors no és que descansi, és que es posa a preparar com boig els següents programes, així que després ve aquí superllegit i superpreparat per fer els nous programes. I avui, Òscar, ens parlaràs d'una banda mítica. Sí, us vinc a parlar una mica dels Boston, un grup AOR, no? D'aquells del AOR Oriented Adult, no? Que de veritat és que... Adult Oriented Rock, no? Rock, AOR? Sí, sí, efectivament. Llavors, jo crec que els Boston, bueno, van ser un grup que van marcar tota una època dels anys 70, I ho van marcar per moltes raons. Primer, perquè van fer un gran ús de la tecnologia, un ús i no un abús, no? Després, perquè van ser un grup que realment van batre rècords, no? Com per exemple va ser el primer grup que va, en el seu primer llançament, van vendre més de 15 milions de còpies. 15 milions de còpies? Sí, només superada per la Whitney Houston quan va treure el primer àlbum. O sigui, del seu debut va ser tot una bueno, un, quin èxit, una no? festa musical. Sí, sí. I després jo crec que també perquè bueno, harmònicament, des del punt de vista musical i des del punt de vista de les harmonies, doncs era un grup realment molt treballat, molt potent, molt eficient, molt clar i molt brillant, no? Llavors, bueno, jo crec que és un grup que possiblement molta gent diu, home, és que Boston va ser el projecte de Tom Scholz, no? Que Tom Scholz era un enginyer de la Polaroid que bueno, que ja gravava moltes pistes en el seu estudi de música, en Highway Studios. Important, important. I la veritat és que... O sigui, una banda autoproduïda, no? Sí, sí, sí, sí. Una banda autoproduïda que després, curiosament, va tenir molts problemes, com parlarem després amb la CBS, no? Vull dir, perquè volien ser autònoms i que ningú es manegués pues, a la seva manera, el seu estil musical, no? Però realment jo crec que Boston va ser més que Tom Scholz, va ser una banda que sobretot durant els dos primers àlbums van demostrar una valia professional, una valor professional importantíssima. Molt llavors, bueno, jo diria que el seu llançament va venir produït a l'any, estem parlant dels anys 70, o sigui, ells es van ajuntar com a banda l'any 69, es van ajuntar pues, en diferents membres, sobretot Tom Scholz va reclutar pues, el Jim Masdea, el Frank Sheehan al baix i després també pues, a les dues peces més del grup, Brad Delpy, el gran cantant i Barry Grudó, no? Però sobretot estem parlant de l'any 76, va ser l'any que els va catapultar a l'èxit perquè va ser quan van fer el seu primer llançament, el llançament del seu primer CD titulat simplement Boston, amb una portada pues, també molt maca. L'altre ja tenia les meves mans al vinil, no? I la veritat és que era bueno, aquella nau amb la guitarra, amb aquests dibuixos tan ben treballats, i la veritat és que bueno, com et dic, van tenir una sortida al mercat increïble. Hosti, 15 milions de discos, em fas pensar ja en coses estratosfèriques com Thriller, per exemple. Sí, sí, sí. Saps que no sé quan va vendre el primer any, però déu-n'hi-do també la castanya que va fotre al mercat. No? Sí, sí, sí, sí. I la veritat és que el seu treball, bueno, jo crec que va ser explosiu, sobretot per la primera cançó que escoltarem ara, que és More Than a Feeling, no? És una cançó que molta gent ha qualificat d'obra mestra o simplement és una cançó perfecta, no? Des de com comença a com acaba, les seves harmonies. I jo, pues, veritablement, és una d'aquelles cançons que dius, home, si hagués de triar una de les grans, sense dubte trobaria, o sigui, triaria aquesta, no? Doncs escolta, em sembla, si la sentim ja... Sí, sí, només, mira, a mi, Salva, no m'agraden les dedicatòries, però permet... Ah, sisplau, no, no, a mi sí. Que faci aquesta dedicatòria. Bueno, vull dedicar aquesta cançó amb una noia, amb la noia dels ulls verds i els cabells arrissats i daurats, que em fa entendre cada dia que, veritablement, la vida és més que un sentiment. Quan vulguis, More Than a Feeling. More Than a Feeling. my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. Molt bé, nois, i això era More Than a Feeling, de Boston. Què t'ha semblat? Fantàstic, Tomàs, aquest tema ja el coneixies de fa molts anys i és realment fantàstic. Sí, fantàstic. Jo diria que és una cançó que té una dimensió estratosfèrica, perquè sona com si estiguessis en l'espai, no? És a dir, i és allò que t'imagines des d'una nau, no? Veient aquesta producció. Bueno, a més, segur que la noia que li has dedicat estarà supercontenta i orgullosa que li has dedicat, eh? I jo també li envio una abraçada i un petonàs des d'aquí, eh? Ok, perfecte. Bueno, molt bé, pues, mira, jo volia fer una pregunta, Salva. Què diries que té en comú, per exemple, diré 4 o 5 grups, no? M'agrada, últimament respon moltes d'aquestes preguntes. Sí, perquè tu que t'agrada molt el tema d'innovació. I, bueno, per cert, que l'altre dia et vaig veure allà a SAD Acropolis, no? Que vas fer aquella ponència tan... Sí, SAD Acropolis, sí. Va estar molt bé. I deixa'm que et digui una cosa, Salva. Aprofito que... Una ponència d'innovació i rock and roll. Sí. Va ser molt interessant perquè jo crec que és una perspectiva nova, diferent, creativa... I crec que has obert les portes a una nova manera de... De la casa de Pandora. No, de veritat. Jo crec que és... De l'infern. Heu obert les portes de l'infern. Sí. I deixa'm que et digui una cosa, Salva. I t'ho dic amb tot el carinyo que et tinc, no? Jo, quan et vaig veure allà sota l'escenari a SAD explicant tot allò que el rock ens podia portar, vaig pensar, és que el Salva ha de ser l'apòstol del rock. Sí, senyor. És l'apòstol del rock. T'ho dic de veritat, eh? És la millor Ostres, definició carai, que tinc per tu. Quines coses més maques que m'estàs dient, tu. Em poso vermell i tot. Estàs extenent el rock arreu del món i jo crec que això serà molt gran i molt fort. Molta sort moltes també. Gràcies, moltes gràcies, partida. Òscar. Doncs escolta'm, a mi m'encanta que m'ho diguis això, perquè jo també penso que el rock es pot dignificar encara molt més del que ja està dignificant, no? Però si comencem a pensar en el món del rock i de la música com una cantera on podem aprendre un munt de coses, no? A través de... Bueno, mirant el rock des d'una altra perspectiva, no? Bueno, des de la perspectiva d'innovació, d'un equip del rendiment, d'un grup humà amb uns objectius, amb una orientació d'objectius, amb un públic que ha de contentar i ha de satisfer. Clar, és que podem aprendre moltes coses dels músics, no? Segur, dels artistes. Perquè són uns artistes, no? Sí, no, està clar. Jo crec que vam aprendre molt amb aquella conferència i jo crec que la gent es va implicar molt també i la prova és que la gent preguntava, s'interessava, va ser tot. Bueno, van haver de tallar el torn de preguntes perquè s'escalfava el cava. Sí. Molt bé. Bueno, la pregunta que t'anava a fer, Salva, què tenen en comú grups com Iron Maiden, Halloween, Wishbone Ash? Bueno, aquests de Boston demostraré que també ho tenen en comú. I Def Leppard. Què diries que quines coses veus que, a part que són, bueno, el rock and roll, música potent, rock and roll contundent... Thin Lizzy, per exemple, també. No sé, m'has deixat una mica fora de joc. Sí? Pot ser, no sé, digue-m'ho tu. Tots són grups que fan servir bastant les guitarres doblades. Dues guitarres. Fent coses en paral·lel. En paral·lel. Llavors, els Boston no és un grup que abusi d'això, però la cançó que escoltarem després veurà sobretot al final com ho fan, però amb quina finura ho fan, amb quines textures més suaus i amb quina producció estem parlant de l'any 76, no? Jo crec que és una virtut que si tu tens en una banda com a Boston dos grans guitarres com el Tom Scholz i el Barry Grudeau, per què no pots fer això? Mm-hmm. A més, bueno, en directe també sonaven molt bé, però ja veus que amb aquesta segona cançó ells ja, d'alguna manera, és una cançó més extensa que Morden and Feelen, és una cançó que té uns puntejos en els quals es van tornant també com fan de vegades els Maiden, ara tu, ara jo, mm-hmm. o també els Def Leppard, no? I és una cançó que d'alguna manera també, sobretot al final, demostra la seva qualitat tècnica i la seva bueno, compenetració, sobretot en les dues guitarres. I és una compenetració que sobretot està present en el primer i en el segon àlbum, perquè el Barry Gordó encara estava present en el grup. I és curiós, va marxar el Barry i ja els puntejos no brillaven tant. A mi m'agradaria que escoltéssiu aquesta cançó, aquesta segona cançó de l'àlbum Boston, i que intentéssiu apreciar la qualitat tècnica de so, de bateria, de baix i sobretot de guitarres doblades, perquè veritablement és admirable. Mira, aquesta cançó es diu Peace of Mind. Sí, ells sempre van títols molt macos, no? Morden and Feelen, Peace of Mind, són gent, pues, bueno, que són positius. És filosofia, sí. Eh? Pensament positiu. Sí. Que està molt de moda, també, no? Sí, sí, sí. Molt bé, doncs per tots vosaltres, el pensament positiu de Boston, Peace of Mind. Now Molt bé, i això era Boston amb Peace of Mind. Sí. Hem vist sentit un fantàstic duel de guitarres. Sí, la veritat és que el treball que fa el Barry Grudo és molt interessant i s'acopla molt bé amb l'estil del Tom Scholz. De fet, jo crec que aquests dos temes possiblement siguin els més contundents i creatius del grup, tot i que la resta del CD és interessant. Però sí que és cert que aquestes cançons es van començar a escoltar a totes les emissores americanes, i com et deia abans, no? O sigui, quan va sortir el disc a la venda, ja la gent va començar a comprar-lo com bojos, i van fer el rècord aquest de 15 milions de còpies al seu debut. Còpies, no? És que ho estàs dient i encara em costa d'entendre. 15 milions de còpies. Sí, sí. I jo suposo que ells també estaven una mica assombrats de l'èxit que tenien. És cert que portaven temps... Acollonits de l'èxit, no? Sí, 15 milions de còpies. Sí, sí. El que passa que, clar, ells portaven temps treballant i... O sigui, el Tom Scholz és una persona molt perfeccionista i es va tirar mesos treballant a casa amb ells, no? I polint els temes, va ser un treball... Clar, és que si tens un estudi a casa teva, pots permetre't el luxe de fer això amb aquest carinyo, no? Sí, sí, sí. I, de fet, és molt curiós una anècdota que es veu sobretot en el segon CD, que ells ho van haver d'anunciar perquè hi havia gent que quan van sentir de Boston van dir, per això té truc, vull dir, això... hi ha alguna cosa aquí que falla, no? Vols dir que no feu servir sintetitzadors? I, clar, els hi van fer tantes vegades aquest comentari... que en el segon CD van posar no se usen computadores i no se usen sintetitzadores, no? Perquè la gent quedés clar que no hi havia cap cosa, simplement que el posaven la tecnologia que hi havia a la base en aquell moment al servei de la música, i això precisament va ser un dels seus punts forts. També la veu del Brad Delp, que va ser un encert, i que la seva manera de cantar també és molt melòdica. Ell es doblava també moltes vegades amb les guitarres, ell feia totes les veus. Uh-huh. I clar, això tenia una mica de dificultat en directe perquè després havien de cantar tots, no? Uh-huh. Però jo crec que el Brad Delp va ser també un encert del Tom Scholz a l'hora de fitxar-lo, no? I jo crec que com a colofón d'aquest primer gran CD dels Boston, és interessant que sentint l'animàtica cançó Hitch a Ride, jo crec que és una de les peces més completes també d'aquest disc, on veuràs que d'alguna manera ells també es decanten per temes a més acústics i no deixen d'haver també trossos de guitarra interessants, però és una cançó molt més harmònica, més tendra, més tranquil·la, i el que t'imagines aquella tranquil·litat, no?, que pot haver-hi quan la llum del dia se'n va, no?, allà a Boston, i escoltes aquestes cançons i dius després del dia estic tranquil, relaxat, i escolto aquesta cançó i et dona una certa tranquil·litat, ja veuràs, Salva. Hit a Ride. Thank you. preciós. Salva, jo deia que donava certa tranquil·litat, oi? Molt, molt. T'estava dient el The Record, no? Sí. Mentre sonava la música, que és una música supermelòdica, no? Mm-hmm. Fas melodies precioses i molt agradables, molt consonants, tot, sí. No? Sí, és allò, som molt musicals, no? Una música molt musical. Sí. Una música molt musical. Bueno, i què els hi va passar als Boston? Bueno, amb aquest èxit que van tenir de tantes vendes, llavors CBS els va pressionar. Aquestes coses passen, no? Discogràfica. Sí, la seva discogràfica van dir, bueno, doncs estem a l'any 1975, d'aquí un any i mig heu de treure un altre disc. Llavors, clar, això anava en contra de la filosofia del Tom. El Tom Scholz va dir, bueno, escolta'm, no us fiqueu pressa, perquè jo m'he estat 6 anys muntant-me el meu grup, dissenyant les portades, dissenyant la meva tecnologia. A poc a poc. I, bueno, i van dir, no, perquè ara és el moment, s'ha d'aprofitar, perquè després ves a saber. A més, el punk ja està arribant per aquí. Mm-hmm. I, bueno, encara que, bueno, a Amèrica eren bastant immunes també amb aquestes noves tendències, no? Mm-hmm. I, bueno, al final... CBS, amb aquesta primera part de la lluita, va guanyar una mica el combat i els va influir perquè traguessin un nou disc, un nou àlbum, no? El Tom no va estar gaire content d'aquest segon àlbum i bueno, tot i que la producció per mi és exquisita i CBS va fer un bon treball, jo crec que la producció és superior, no? Indubtablement al primer àlbum, però possiblement les composicions no van ser tan encertades. I llavors, bueno, això va ser, el grup es va endurir una mica, ja veuràs que jo diria que el seu so és una mica com més gruixut, tot i que, bueno, es veu que no, o sigui, tenen el gust per els tocs senzills a vegades i bueno, i bastant, bueno, diferents i innovadors, però jo crec que el grup es veu que evoluciona des del punt de vista del so, però no des del punt de vista compositiu, i això es nota amb aquest segon àlbum. Llavors, bueno, això passa, bueno, dir, quan t'obliguen... Hi havia més pasta, clar, per produir, però menys idees. Menys idees, i sobretot el Tom, que és una mica... Menys inspiració. Un home tranquil, és vegetarià, no li agraden tampoc... Sí, és, i a més, inclús ja en els últims àlbums ja ho posava. Boston, som els vegetarians, no volem... els animals no els volem fer mal, ens agraden molt... Llavors, clar, amb aquest tipus de perfil, que una discogràfica li digui vinga, va, un altre disc, amb ell no li va anar bé. I és que no casa, és una agressivitat que no casa amb un vegetarià, sí. Segur. Sí, sí. I ja veuràs, ja veuràs després la història com acaba, perquè va ser una lluita aferrissada entre els Boston i CBS, sí. I després veurem com va acabar la cosa, no? És trist que es produeixin tantes guerres, sí, d'aquestes entre la discogràfica, sí, que hauria d'estar ajudant-te, no? Sí, sí, clar. I en realitat està explotant-te com a músic, clar, com a artista, clar, no? Sí, sí. I al final hi ha artistes com, jo què sé, mira, en Prince, no? Que ha estat anys de litigis, clar, perquè li deixessin utilitzar el nom Prince, imagina't, que era propietat de la seva discogràfica, no me'n recordo quina era, però clar, és trist que passi, clar, això, no? Sí, com, sí, com músic s'hagi de canviar el nom, sí, i adoptar un símbol, sí, com el cas, sí, de Prince, que ja era ja impronunciable, sí, sí, no? Sí. Perquè està en una guerra amb la seva discogràfica. Sí, sí, sí. Pues això els hi va passar i després veurem una mica com acaba. Jo crec que és el moment adequat per sentir un primer tema. El tema que els va fer, bueno, d'alguna manera més famosos amb ells amb aquest segon àlbum, que van vendre d'aquest segon àlbum 8 milions de còpies. Només? I, bueno, i aquesta cançó va sonar molt a les emissores americanes i també a les europees. De fet, molta gent a Europa va conèixer més Boston per aquest segon àlbum, el Don't Look Back. I bueno, si vols escoltem el tema que dona títol a aquesta primera cançó i també a l'àlbum, Don't Look Back. We'll be right back. això era Don't Look Back. No miris enrere, noi. Sí, sí, la veritat és que el litigi que van tenir amb la CBS va durar 8 anys. Ullera. Llavors, clar, el Tom Scholz es va mantenir ferm i va dir, bueno, jo no cediré a les pretensions de la CBS. I clar, la resta de membres del grup també d'alguna manera es van desil·lusionar, van dir, ostres, Tom, jo ho sento, però a mi, per exemple, el Barry Gordó va dir, jo ho sento, però a mi m'agrada molt la música, jo no puc esperar més, ja porto aquí 2 anys, no traiem res, no fem cançons, estem esperant el judici aquest i ho sento, però jo me'n vaig. El baixista va fer el mateix, el bateria va fer el mateix, i d'alguna manera pues, va ser una mica el començament de, bueno, de que d'alguna manera el Tom es va quedar aïllat, es va quedar sol i va continuar lluitant envers la CBS, i bueno, d'alguna manera pues, van aconseguir al final que els jutges els donessin la raó, però havien perdut part del seu impacte i, de la seva força com la a grup, seva energia, no? També. Clar. Els membres se'n van anar, el Barry va començar a fer música pel seu compte, va fer un grup que es diu Return to Zero, inclús va gravar amb exmembres de Boston, inclús el Brad Delp va estar com a cantant en aquest grup. I es van tornar a reunir mai? Sí, sí, després van, bueno, després dels 8 anys que va durar el litigi amb CBS, van treure a un disc que es deia Fear Stage. Yes. El que passa que, clar, aquest àlbum ja la gent s'havia oblidat de Boston una mica. Home, clar, 8 anys després, ja. O sigui, entre un àlbum i l'altre, 8 anys. 8 anys, i ells, a més a més, ho van posar en l'àlbum. Bueno, van dir, sentimos por los fans, sabemos que habéis esperado mucho, aquí os damos el tercer àlbum, però ja no era el mateix, perquè el grup, l'energia que dius tu, grupal, aquesta idea de que som més que la suma de les parts, va desaparèixer de Boston, no? Mm. I, bueno, si dona temps posarem algun tema, però d'alguna manera el grup va continuar lluitant i molts membres van dir, ho sento Tom, hem de marxar i hem de fer les nostres coses perquè ens agrada la música, no? I bueno, si vols després podem sentir una cançó del Barry, que sona molt a Boston, la veritat és que quan la sents diu, home, és bastant semblant, no té aquesta producció tan forta, però bueno, el cantant, les guitarres que fa el Barry pues, són molt semblants a les que feia el Tom, no? Perquè de fet era el seu co-líder en aquests temes, i la veritat és que bueno, sona molt, la gent deia, hòstia, pues, si sona tant a Boston com als propis Boston, no? I bueno, és el primer treball que va fer el Barry fora del Boston, si vols després la podem sentir. Sí, escolta'm, com que vaig adelantar-me als aconteixements, vaig a tenir una mica d'anticipació, sí, una cosa que no acostumem a tenir els borratxos, i normalment els borratxos de música quan de sobte diem, ostres, saps què? Ens queden 2 minuts de programa, saps? I és sempre com psicològicament molt difícil i molt dur de pair, no? Llavors, ara encara queden una estona de programa, no massa, estem ja entrant, aproximant-nos a la recta final, però abans que ens enganxi el toro, volia preguntar, escolta'm, i els Boston encara estan actius? Encara publicen encara coses? Encara estan actius. El Brad Delp va morir perquè es va suicidar fa, crec que ara, 2 anys. No sé, li va entrar una depressió molt forta, i llavors ells van continuar fent gires no amb la formació original, perquè la formació original no es va refer mai després d'aquests judicis contra CBS, però sí bueno, hi va haver-hi un cert reagrupament després de la mort del Brad. Inclús el cantant de Stripper, aquest grup que és un bon cantant, crec que es diu Michael Sweet, va girar també amb els Boston, ara estan, bueno, crec que giran per als Estats Units, però és un grup que mai ha vingut a Europa, no? Són d'aquests com els rascos, i costa molt baixar aquí, no? És molt... El vell continent no els mola. No? No els mola, i llavors, bueno, es giren i l'últim disc que van fer va ser Corporate America, crec que es diu, i bueno, és un disc que va passar una mica desapercebut per la crítica, perquè bueno, possiblement no va tenir aquelles cançons tan maques que feien al principi, i bueno, les crítiques no van ser molt favorables, eh? Però bueno, continuen en actiu i diuen que ara aquest any treuran un nou disc el 2010, o sigui que ja veurem el que ens depara. Molt bé. Bueno, escolta'm, i ara què sentirem ara a continuació? Mira, aquí un jo crec que sí, ara anem a fer un tema molt interessant d'aquest segon àlbum, vale? El tema és el que fa la continuació de Don't Look Back, es diu Easy, i és un tema molt alegre, molt, molt bueno, rialler, molt... Bon rotllo. Bueno, sí, sí, sí. I la veritat és que ha donat també molta energia, molt positivisme i molt bon rotllo. Molt, una banda positiva, no? Sí, sí, sí, sí. I les lletres són supermàtiques. Sí. Una música molt musical. Sí, sí, sí, les lletres són super ben treballades, positives, tot és maco. I... És una banda que cuida amb carinyo la seva producció, sí, sí, sí, tècnicament. Sí. Tècnicament. Molt bé, molt bé. Fins i tot, tècnicament van inventar, però tu que t'agrada molt la innovació en el rock, no? Sí, sí. Van inventar una cosa que es diu Rockman, que és una tecnologia de la guitarra i la barreja de la guitarra i les veus. I aquesta tecnologia està present en Def Leppard en el seu disc Hysteria. Vull dir que fins i tot van ser pioners amb aquesta bueno, nova manera de treballar les guitarres que es diu, com es coneix, com a tecnologia Rockman. Rockman. Uh-huh. I ara sentirem It's Easy, okay, del segon àlbum de la banda. Molt bé, endavant. I got no time for wasting. final perfecte. Sí, sí, i tant. Grandiós. Final contundent. I, bueno, aquest és el segon àlbum. Jo crec que són dos bones mostres del segon àlbum. Però, bé, com et deia, quan el van treure, que va ser bastant exitós, pues, bueno, sobretot el barri va dir, mira, jo ho sento, però vull fer música i bueno, pues, va ser substituït pel Gary Phil i bueno, jo crec que el Gary no va portar mai tant com el Barry Grudó. I el Barry, pues, bueno, se'n va marxar. El Frank Sheehan també deixa Boston. Era un gran baixista, és un baixista que li agrada molt tocar amb moltes tonalitats i li donava un toc molt especial als dos primers discos de Boston. I després es nota que, bueno, que ja no hi ha allò que dèiem, no? un grup darrere, sinó que és un projecte molt més personalitzat a la figura del Tom. I bueno, jo crec que seria interessant que encara que fos durant un minutet o un minut i mig escoltéssim el que va fer el Barry Grudó, perquè bueno, va treure música interessant, va formar un grup que es deia Return to Zero i també va fer música que s'assemblava molt als Boston. De fet, la gent deia, hòstia, però sí, és Boston això, no? Ja veuràs, anem a escoltar aquesta cançó d'un dels àlbums, bueno, que es titula, em sembla que l'àlbum es titulava com el seu nom, el Barry Grudó, i és una cançó que, bueno, ja veuràs, les guitarres, la veu, que és del Brad Delp, sembla molt Boston, ja veuràs. Veritablement és Boston. Sí. És el mateix esperit. Sí, no? El mateix esperit, la mateixa alegria. I jo crec que bueno, d'alguna manera reflectia que el Barry, pues, possiblement, si s'hagués quedat a Boston, hagués contribuït molt al grup, però ell havia de fer música, tu, i estava una mica, pues, fart d'aquests litigis amb la CBS. I bueno, després ells van trigar aquests 8 anys a llançar el tercer àlbum, que va aparèixer, pues, que es deia Third Stage, no? La tercera etapa. I bueno, i la seva cançó Amanda possiblement va ser el major hit que van treure. I després van fer dos àlbums més, que jo crec que són una mica més oblidables, per això jo crec que no és necessari que posem res en aquí. Els àlbums van ser Walk On i Corporate America, com et deia abans. Ja en aquest últim àlbum no estava el Brad, cantava el Frank Cosmo i el seu fill, l'Anthony, i bueno, i la veritat és que entren, pues, nova gent, no? Com el Kimberley Darm i el Jeff Neal de la bateria. I bueno, jo crec que ja són àlbums menys memorables, que no tenen possiblement l'encant dels primers, i que, bueno, inclús les crítiques d'aquest últim Corporate America van ser bastant dolentes, no? I fins aquí jo crec que la història d'un grup que va aportar molt a la música, que ens recorda molt aquelles bandes com Kansas, Journey, no? Red Speedwagon, que feien aquesta música, pues, que es deu més per adults, no? I que d'alguna manera, pues, jo crec que sempre, bueno, és maca d'escoltar i que d'alguna manera sempre, pues, la pots recordar d'una manera molt positiva, i que està feta, jo crec que, pues, en general, amb molta, molta cura. Molt de carinyo, no? Sí. Això sí que ho he notat, no? Sí, la producció, sí. Molt acuradeta. Sí. Moltes hores hi van dedicar, ara ha fet 6 anys, no? Sí. Ja sap, per fer el primer, clar, ostres, sí. És que amb 6 anys et dona temps de polir, repolir, sí. I dedicar tot el temps del món, no? Sí. Sobretot si tu tens estudi, tu ets el tècnic, clar. Això és impagable, sí. Això no t'ho podries permetre amb un estudi llogat, no? Clar, clar. I per això, bueno, ells d'alguna manera no els va agradar mai que la CBS els intentés posar les seves normes i preferien, doncs, bueno, treballar pel seu compte. És cert que també ells al final van fer dos discos memorables, la resta més més per estar per casa, en definitiva no amb tanta potència, però jo crec que sobretot el primer i el segon àlbum quedaran sempre per nostre record, no? I jo crec que, si vols, Salva, per finalitzar podíem sentir una cançó que és emblemàtica dels Boston, que es diu Amanda, que forma part d'aquesta tercera etapa, els Theater Stage del Boston, i que va ser molt popular als Estats Units i que és, bueno, una balada típica i també agradable de sentir. Doncs escolta, Òscar, una abraçada. Clar que sí. Ets un crac, moltes gràcies. Un gràcies a tu, Salvador. Merci per donar l'oportunitat. No, sisplau, esperem tornar-te a tenir aquí al Borratxos de Música. Clar, aviat, sí. Desgranant-nos amb la teva sabidoria tots aquests detalls d'aquestes bandes que aquí, doncs, potser no coneixem tan bé com tu. I res, borratxos, no oblideu que el nostre blog a internet el trobareu a http://borratxos.blogspot.com. Allà trobareu tots els programes que s'han fet mai del Borratxos de Música, amb una presentació renovada pel nostre amic i col·laborador l'Agustín. I res, no ens falteu al proper programa, ens veiem al següent Borratxos de Música. Una abraçada a tothom. Merci. to say I'm in love with you.